Most már alszik. Most már alszik. Melyek most már aludni. Milyen tudom felni rád a pelenkát? Meg feladod a pelen magának. Én fogalmam nincs, hogy kell felállni. Majd így csak biztosan van lábam közé. Jó. Húzzad te be már magadnak! Húzzad, nem az én, hogy jöttem vagy. Nem barátó húzzad! Na jó, van ott van a felekka, majd behúzzad magadnak. Ne csacézi van! A húna pelénka! Ja, látod? Itt van, ezt az nem volna, látod? Szegregált telepeken, amelyekből... Nem kül semmi. Benszedés sem nem kül semmi. Semmi, takarjál le. Ne takarlak, azért jöttek. De a ízét ne apréd. Adat nem kérem. De kell apnél, mert nem ég a tüzed abszolút. Nem baj az. De kell, mert megfázom nekem. Nem fázok én meg. De megfázok, anyama. Meg fogsz fázni, nekem nem nekem megfázok. Ezeket a kockázatokat csak úgy kerülhetjük el, ha elsőkezdünk dohányozni, vagy leszokunk. A legjobb megoldás... Mi az zsinvont? Elcsapott a kicsit a dén. De akkor milyen? Nem kell Nui sírját neked? Kicsoda. Természetesen ezek sem kockázatmentesek is. De akarom. Ne fázzál. Nem fázol. De nem még a tüzel abszolút. Hogy nem baj. De baj. Tegyél rá akkor, hogy a... ...izébi. A reklámú papírt. És mit akar? Begyújtani vagy mi? Ráteszed azt a tűzirányban. De attól nem fog begyújtani a tüzelőt, mert nincsen vékony fases. Mondom, tedd rá, most vicc nélkül mondom, mert nem még abszolút a tüzel, megfázol. De ráteszem, nem esen bajod. Ne tegyél rá, semmi. De mondom, hogy nem ég a tüzel, mondom szépen, hogy rá kell tenni. Hogy így, mondom szépen, nem fogod becsinálni, így, csak így rárakom, így, nem fogod rátudni, csak ennyi, hát vékony, így. Ne fázzál nekem. Mert fél kell rakni, ne felgódjál le. Fél kell emellett. Mert ennyi fője, nem jó áll az egész ágy. Levágózik. Én nekem nem. Jaj! Na, mi lett? Jó, de mennyi mondtad azt a... Sebben. Itt van a seb, vagy mit? Azt nem akartam. A kezeden van mit? Nem, hát az a sütés. Ja, akkor ezen a felé. Azt én nem értem hozzá se. Hát mindegy, húzta akkor. Meghúztad. Na, én meghúztam. Mondom, félből esőnek. Vagyis ilyen nem ennyi, mert másféle. Ezt kezd el félre. Ide a lábomból ezt a kis szintet. Jó, a lábat azt hiszem akkor. Na így. Most már elmehet. Jó, akkor elmegy. De ha kicserjed a tévére? Nem hangos? Nagyon hangos kis. Mi? Hangos kis, aki legyen kicserjed. Így. Így. Nagyon fáj a derekad, vagy mi? Nagyon fáj az a... ahogy megütte az a kiállt betont. Aha, értelek. Nem kell beszélni, mi lehet nők a nyoma? Bialudni, rendesen áll az ujja? Hát adtál már valamit. Már nem kaptál benszedintve. Nem kaptál? Nem. Nem, nem így átkaptál csak. Nem kell fáradalom csillapítósa? Azt se tudom. Hogy itt a nem külön? Nekem nem kell, hogy... A Abigailt kapták csak be. Persze, itt nem kaptál, nem emlékszesz? Én gondoltam, hogy adtál. Nem adtam Benszelint. Biztosan kész Benszelint? Hol a botom? Itt van. Biztosan kész Benszelint, kanyar? De kérek egyet. Akkor kapsz. Vajon csomítót nem kész, hogy... Az nem kell. Ha nem húzom még semmi, akkor meg vagyok. Jó, van, én nem húzom neked meg. Csak maga fiatal idő. Júj! Mi lett? Júj! Mi van, mert itt hozzá is, Szanyi? Én húztam a kis plédet. És? Abban megrántottam. Ó, ha lesz ilyen, nem? Mi olyan plédet tudtam megrántani saját magadnak? Na gyere, nyomkodjál még. Jó, elnyomkodlak. Erre jó, fal felé. Jó. Na. Hogy húztam magadat, meg jobb, ha nem? Ha meghúztam erre. Kis szarok védbe. Jaj, Marci. Nem, majd fog aludni. Na, veszél valamit, hogy... Értem abból a rételmi, amit volt. Én a tebet is bírtam volna érni, az nagyon kevés volt neked. Nem kell, mert látom, hogy izé is. Mi a csodás. Mi a? Na, az a csokoládé, mindent mondja. Kicsit följel. Ott. Hogy van fog? Meddig fog ez én nekem fájni? Nem tudom, mert kérsz feladom csapítót rám? Kérsz, nem kérsz? Köncsoda. Ha adtad, de van régen. Az nem feladom csapító volt, az Navigál volt. Hát akkor adjál. Mit? Fájdalom csillapítót az kész. Most ha leesik, akkor elgurulok egészen a fotelig. De ne esél el, jó? Nem kell leesned. Benszed időtös. Hol a Benszedinek? Hát hogy nem tudom, nem tudok én semmit. Néha Tomi van ennyire, szép, tovább minden. Hát én nem nyújtam semmit. A tendul. Eddig mit csináltál? Még ez a... csak kérdezem. Hallottam már egy kicsikét. Jaj. De jó neked. Jaj. Te visszadodni valami? Hát hogy bírnák a fáj? Lapter dolót kasz meg. Beszélünk két. Arra szedtem el. Mit akarsz a botodba? Így mit fektik velem. Nem tudom, mit akarok én. Nem tudok én már semmit. Egy kicsi káliumport? Kellene káliumport, Tino. Minek? Rendben, gyere. Nem ki, akkor hova köpök én itt, apa? Mellé köpködök itt már, mint egy cigány asszony. Nincsen papír zsebkendőse. Neked van? Van egy hét. Valaki gyűjt. Valaki gyűjt van benne. Nem jött senki se. Merd már be. Te itt van, fogd meg. Kedve számmal. Mit adja? Itt ki. Itt már le. Egy pohárra. Oké, nincs viselni menni. Vigyed már le már. Rend. Nem ment le, még egy kicsit igyel. Itt az egész pohárra. Idd már meg azt a kis kortyot már. A nem, Béli. Idd már meg. Ó, főkök elni, pisálni. Amúgy soha kell. Egy pohár. Nem tudom, hogy tettem oda a perintát. Majd meglátod. Ha. Mi kell a pelenka? Mások nem kellett a pelenka térnak. Most mi kell a pelenka? Hát úgy. Ott a ízé. Mit? Ezt a gyógyszereket a fizet tudtam. Tényleg a kapta. Bence szerint nem kell a pelenka. Nem emlékszesz? Azt sem tudom, hogy bepisaltad, vagy nem. Nem pisaltad. Erre nem emlékszesz? Nem. De jó van. Ne csak a tévét, ne csak már a tévét el? Ne csak van, de az hogy menjen. Ezt nincs ki. Ez nem szóval. Egyet találtam itt egy köpködőmet. Ki van nyitva? Ki? Thank you.